Наш дом стаіць на котлішчы чужым. І мала знаем, хто жыве тут з намі. З-пад стрэх вясной не звоняць капяжы і не віецца дым над камінамі. Высокі дом падлез пад самы гром, на дах маладзіку тут не ўзабрацца. Суседзяў тысячы, агні каменных стром, у кожнага свой лёс, турботы, праца. На першым сняцца сны ўсё тураўскія, гомельскія, і на другім паверсе сны нерэдкія, на трэцім сны бабруйскія, бягомльскія, на пятым магілёўскія і шклоўскія, а на дзявятым віцебскія, брэсцкія. З мужчынамі страчаюся нечаста, сябрую я з бабулямі-галубкамі, сядзець бы ім у вёсцы перад групкамі, то маці пасівелыя начальства. За вокнамі шуміць, гудзе прагрэс, будоўля побач і дыміць і звоніць, зачумлены прараб крычыць: «Мне трэба да зарэзу цэгла, а шафёра звольніць». За гаспадынь лічыць бабуль ці за гасцей? Здароўкаюся з імі па-старому ветліва, і твары на хвіліну сталі светлымі у пяці бабуль з пяці зялёных абласцей. Сышлі ў нябыт і сохі, і сярпы, цапы, кузні, прасніцы і жорны, іх кожная далонь па працы ўсё свярбіць па той сялянскай, залатой і чорнай. Шуміць лісцё, і вецер ціха вея, а з вокнаў еўдакімаў, верасы, і скардзяцца бабулі, што не ўмеюць на картах, як цыганкі, варажыць. Людзей яны не ганяць, болей хваляць. Вядома ім усё, не здольны памыліцца, у каго вяселле будзе і каго хавалі, па каго там хуткая прыехала, па каго міліцыя. І сядзяць на лаўцы, сонца добра грэе, кормяць атлусцелых галубоў. Я на іх гляжу і разумею, як старэю. А бабулі хай жывуць яшчэ, дай Бог!